projektu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 6. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższe procentowo poparcie zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, ale najwięcej mandatów do sejmików Platforma Obywatelska. Są oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Kandydaci na prezydenta stolicy przedstawili swoją wizję rozwoju miasta. Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Sasin debatowali przed kamerami. Silne trzęsienie ziemi w Japonii, jest blisko 60 rannych. Dokładnie tydzień po wyborach samorządowych są ostateczne wyniki głosowania, podała je późnym wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza. Platforma Obywatelska zdobyła najwięcej mandatów w sejmikach, jednak najwięcej głosów w skali kraju oddano na Prawo i Sprawiedliwość – 26,85%, na PO – 26,36% głosów. Przy podziale na mandaty to Platforma jest zwycięzcą, bo otrzymała 179 mandatów w sejmikach wojewódzkich, a PiS – 171. Szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czapliński wyjaśnia, że przeliczanie głosów na mandaty nie jest proste. Nie oznacza to, że jeżeli komitet wyborczy, partia polityczna uzyska 40% głosów ważnych, to 40% mandatów pozyskuje w wyborach do danego organu. Istnieje jeszcze system podziału mandatów i w Polsce obowiązuje ten system według metody Donta. W skali całego kraju w ujęciu procentowym na trzecim miejscu jest PSL z poparciem 23,68%, a na czwartym SLD Lewica Razem, na którą oddano 8,78% głosów. Jeśli chodzi o mandaty w sejmikach, ludowcy zdobyli ich 157, a Lewica 28. Przed drugą turą wyborów kandydaci na prezydenta Warszawy starli się w telewizyjnej debacie. Hanna Gronkiewicz-Waltz z PO i Jacek Sasin z PiSu odpowiadali przez godzinę na pytania o budżet miasta, komunikację, bezpieczeństwo, a nawet kwestie śmieci. Debacie przysłuchiwał się Witold Banach. Kandydaci na prezydenta Warszawy pytani byli m.in. o sposób na zwiększenie zasobów budżetu przez zachęcanie osób pracujących w stolicy do płacenia tu podatków. Przede wszystkim motywujemy tych, którzy tutaj rzeczywiście mieszkają, że mają dodatkowe punkty do przedszkoli, do żłobków. Przede wszystkim bezpłatna komunikacja dla tych osób, które płacą podatki w Warszawie. Po drugie, cały system zachęt w instytucjach kultury, sportu, rekreacji. Zarówno Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak i Jacek Sasin deklarowali też wielką chęć współpracy z mieszkańcami miasta. Jeśli zostanę prezydentem Warszawy, to zaproponuję ruchom miejskim, by jeden z wiceprezydentów był ich przedstawicielem. Uważam, że te ruchy zasługują na to, żeby współrządzić miastem. Robimy pewne rzeczy pod wpływem mieszkańców, choćby ten budżet obywatelski. Myślę, że mieszkańcy coraz częściej wypowiadają się, są konsultacje, także jestem otwarta bardzo na współpracę z wszelkimi stowarzyszeniami, ludźmi, którzy są aktywni. Po spotkaniu kandydaci byli zadowoleni, ale nie chcieli oceniać, na ile ta debata przybliża ich do sukcesu. Twierdzili, że zadecydują o tym wyborcy 30 listopada. Witold Banach, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o sile prawie 7 stopni w skali Richtera nawiedziło prefekturę Nagano na japońskiej wyspie Honshu. Rannych jest co najmniej 57 osób, dwie są w stanie ciężkim. Wielu ludzi zostało uwięzionych pod gruzami domów. Według telewizji NHK co najmniej 25 osób zostało uwięzionych w gruzach budynków w miejscowości wypoczynkowej Hakuba. Dotychczas udało się uratować większość z nich. Kobiety na wysokich stanowiskach mają częściej objawy depresji niż mężczyźni zajmujący podobne pozycje. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy. Według badaczy z Uniwersytetu Teksańskiego kobiety na stanowiskach menedżerskich częściej spotykają się z uprzedzeniami, izolacją czy niechęcią podwładnych. To prowadzi do poważnego obniżenia nastroju. Symptomy przygnębienia są w tej grupie o 9% większe niż u kobiet na niższych stanowiskach. Mężczyźni menadżerowie w porównaniu z nie tak wpływowymi kolegami mają o 10% mniej objawów depresyjnych, gdy częścią ich pracy jest jakaś władza, na przykład zatrudnianie i zwalnianie ludzi czy decydowanie o czyichś zarobkach. Zdaniem niektórych niezależnych naukowców, na stanowiskach menedżerskich powinno być więcej kobiet. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Włoch. Nie teraz i nie w tym miejscu. Tak kuria biskupia w Palermo odpowiedziała synowi jednego z bosów Cosa Nostra, który chciał przystąpić do bierzmowania. Uroczystość odbywała się w miejscowej katedrze, gdzie pochowany jest ksiądz zamordowany na zlecenie ojca młodego człowieka.

Józef Elsner, Kyrie, Missa in A, msza na poświęcenie nowego kościoła świętego Karola Boromeusza w Warszawie, na warszawskich Powązkach. Właśnie przepiękny początek mszy. Należy w tym miejscu podkreślić, tak sami Paulini mówią i o Elsnerze, i o jego kompozycjach, że muzyka w klasztorze na Jasnej Górze tworzyła głównie liturgii i towarzyszyła głównie liturgii wszystkim celebracjom eucharystycznym i nabożeństwom. Tak też z tym utworem i dzisiaj o tej pięknej muzyce liturgicznej w ramach święta świętej Cecylii, czyli wspomnienia świętej Cecylii, będzie nam opowiadał gość, po prostu znawca tematu, ksiądz dr Grzegorz Poźniak. Witam pięknie. Witam panią redaktor, witam drogich radiosłuchaczy. Wykładowca akademicki, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, ale nie tylko, bo te funkcje to bardzo takie poważne, też nakładające pewne obowiązki. No, trudno opowiadać o swoich funkcjach, natomiast rzeczywiście mam ich kilka i sprawiają mi one wielką satysfakcję, wielką radość. Moja praca mi sprawia. Od roku mam przyjemność prowadzenia Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, największej w Polsce organizacji, która zrzesza muzyków kościelnych, wykładowców, ale także tych, którzy odpowiadają za muzykę kościelną w diecezjach swoich. Czyli też taka trochę funkcja koordynatora, czy kogoś, kto zwraca uwagę na jakość tego, co jest prezentowane. No tak można byłoby rzeczywiście to powiedzieć, tak można by było skonstatować. Jest to stowarzyszenie, no stowarzyszenie wiadomo zrzesza ludzi, którzy chcą się spotykać, którzy chcą razem rozmyślać nad tym, do czego są powołani, nad ich miejscami pracy, nad tym, jakie możliwości im praca stwarza, co im te prace utrudnia. A więc wtedy, kiedy mamy właśnie możliwość wzajemnego spotykania się i rozmyślania o tym, co robimy, to nam czasami pomaga, czasami inspiruje. Tak, na czas Józefa Elsnera, Missa in A, Kyrie, tak właśnie wyglądała oprawa muzyczna liturgii? Te piękne chóry, śpiewy? To znaczy, ja myślę sobie zawsze tak, że we każdych czasach historii Kościoła i historii liturgii w Kościele były z rzeczy, którymi można było się chwalić i z nich się cieszyć, a więc tak jak choćby tutaj przed chwilą słuchaliśmy Elsnera, muzyka cudna, piękna, oddająca właśnie to, co w liturgii jest najważniejsze, więc mianowicie modlitewne spotkanie człowieka z Bogiem. Ale oczywiście pewnie było też i tak, że gdzieś tam były jakieś słabe punkty, słabe miejsca i miejsca, które należałoby korygować i poprawiać. Stąd też zawsze przecież w Kościele miała miejsce refleksja nad tym, jak ta muzyka powinna wyglądać. A wiadomo, że refleksja jest wtedy, kiedy coś komuś nie pasuje, coś się komuś nie podoba. Więc albo trzeba czas na albo zmiany. Trzeba coś zmienić właśnie. Missa in A, muzyka z czasów Józefa Elsnera. A gdzie w takiej mszy, w liturgii tak pięknie oprawionej było miejsce dla wiernych, którzy mogli śpiewać? To znaczy pamiętajmy też, że przez te wszystkie wieki liturgia się wielokrotnie zmieniała w wyniku soborów na przykład, albo w wyniku jakichś mniejszych czy też większych reform. Natomiast generalnie zawsze Kościół szedł w tym kierunku, że było to miejsce spotkania wiernych z Panem Bogiem, a skoro tak, to jakoś ci wierni w tej modlitwie, bo przecież msza święta, czy Eucharystia, czy brewiarz, to jest w końcu modlitwa, mogli w niej uczestniczyć. Mogli uczestniczyć w sposób aktywny, ale mogli też uczestniczyć w ten sposób, że słuchali tego, co inni wykonują na liturgii. Dzisiaj mamy jakoś to może bardziej poukładane, może dawniej było to troszkę inaczej. Może dziś więcej było takiego wykonawstwa zespołowego, zorganizowanego, ale myślę, że trudno by to było tak jednoznacznie powiedzieć. Zawsze było miejsce, by słuchając albo samemu śpiewając spotkać się z Bogiem. Józef Elsner, możemy powiedzieć, że to był taki szczególny ulubieniec świętej Cecylii, no bo postać bardzo ciekawa i niezwykła. My go niestety pamiętamy głównie z faktu, że był nauczycielem Chopina, a tak naprawdę to właściwie Chopin zawdzięczał wiele Elsnerowi, ale Elsner niekoniecznie Chopinowi. To znaczy zawsze, kiedy gdzieś, czy u nas w kraju, czy też za granicą, spotykam się z takim stwierdzeniem, że o, Józef Elsner to nauczyciel wielkiego Fryderyka Chopina, i z jednej strony cieszę się z tego, że ktoś pamięta o Elsnerze, choćby właśnie wspominając naszego wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Z drugiej strony myślę sobie, jaka to wielka strata, że tylko w ten sposób jest on kojarzony, bo to przecież, jak słuchaliśmy przed chwileczką, wspaniały kompozytor, wielki organizator życia muzycznego w Polsce, człowiek pochodzący z Grodkowa na Śląsku, wychowany w tradycji wielokulturowości, który tę wielokulturowość przeszczepiał czy przenosił do potem do Warszawy i również tę wielokulturowość zawierał w swojej twórczości. Tak wspomnę, z moim chórem męskim wykonywałem jego mszę Ince, która jest mszą napisaną na chór męski i orkiestrę dętą. To wyjątkowa rzadkość. Na Jasnej Górze kapela, Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska pamięta o Elsnerze. No to zatem może końcowy w związku z tym fragment tej mszy, Dona Nobis Pacem, czyli Idźcie w pokoju. Dona Nubis Pacem, jasnogórska muzyka dawna Józefa Elsnera, moim gościem ksiądz dr Grzegorz Poźniak. No i tak mówimy o tej świętej Cecylii, to znaczy wspominamy ową świętą z dnia sobotniego. Święta Cecylia w pamięci funkcjonuje jako święta od muzyki. Tak, zgadza się. Święta patronka muzyki kościelnej, chórów, orkiestr, scholi liturgicznych, w ogóle muzyków kościelnych. Natomiast jest to święta, która raczej z muzyką wiele wspólnego nie miała, może ponad to, że lubiała pewnie muzyki słuchać, tamtej muzyki dawnej. Jak to się stało? Czy wiemy, że bo są takie sytuacje, gdzie to jest oczywiste, że święty jakoś partycypuje w pewnym wydarzeniu, z którym jest kojarzony. No i tutaj na tych różnych przedstawieniach Święta Cecylia z lutnią czasami z organami. Ale właściwie osoba, która z muzyką nie miała nic wspólnego. To znaczy, niewiele wiadomo o życiu świętej Cecylii. To, co pierwsze nam relacjonuje o jej życiu, to jest opis męczeńskiej śmierci, który pochodzi z V wieku, a sama Cecylia żyła w III wieku, więc to już mamy tutaj różnicę około 200 lat. Więc łatwo sobie uświadomić, jak najprawdopodobniej nieprecyzyjne są te przekazy, w części pewnie prawdziwe, w części jakoś tam legendarne. Z grób świętej Cecylii, czy miejsce spoczynku jej ciała, odnaleziono dopiero w 824 roku, więc jeszcze kolejnych 300 lat później odnaleziono jej ciało w katakumbach świętego Kaliksta w Rzymie. No, była Rzymianką, to wiemy, Rzymianką głębokiej wiary, ponoć przepiękną kobietą. Wspominam o tym, ponieważ za chwilkę nawiążę jeszcze do tego, która przystępując do związku małżeńskiego doprowadziła do chrztu swojego narzeczonego i jego rodziny. W końcu wybuchają prześladowania i Cecylia zostaje, oddaje swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Natomiast patronką muzyki kościelnej jest dopiero od średniowiecza, i to takiego zaawansowanego średniowiecza, w związku z tym, no właśnie, to jest jeszcze kolejne lata, wiele lat później od tego, zanim ona oddała swoje życie za wiarę. Wspomniała pani redaktor, że przedstawia się świętą Cecylię z lutnią, z organami. Przedstawia się ją także, jej figurę na płycie nagrobnej, kiedy nie patrzy twarzą w górę, nie patrzy twarzą w Pana Boga, tylko patrzy właśnie twarzą w ziemię, nie pokazuje swojej twarzy właśnie dlatego, aby tą swoją ziemską urodą nie przesłaniać piękna boskiego. Nagrobek, który znajduje się w Rzymie w katakumbach. To znaczy, to jest ten już doczesne miejsce jej spoczynku. Zresztą ten obraz, ta figura, nazwijmy to, była wykorzystywana już później też i wielokrotnie na innych nagrobkach muzyków. Kojarzę choćby takiego organmistrza z Nysy, który też organmistrza z przełomu XIX i XX wieku, który też podobny właśnie nagrobek miał. W każdym bądź razie można powiedzieć tyle, że męczennica, patronka muzyki kościelnej. Ale nie wiemy, skąd ta patronka muzyki kościelnej. Ale wiemy raczej przez przypadek, mianowicie jedna z antyfon wspominając na wspomnienie świętej Cecylii, łacińska antyfona miała następujące słowa: cantantibus organis Cecilia domino de cantabat, co znaczyło, że można by to przetłumaczyć w sposób taki swobodny, że słuchając muzyki śpiewała Cecylia Bogu. No i właśnie to pierwsze słowo cantantibus organis zostało skojarzone z organami. To też potem w późniejszych przekazach, w późniejszej ikonografii Cecylia jest właśnie pokazywana z organami. No i potem już od organów do muzyki kościelnej już jest bardzo blisko. A muzycy, liturgiści w jakiś sposób świętują tę uroczystość Cecylii? No tak, staramy się jak najbardziej uczcić naszą patronkę, bo to w gruncie rzeczy nie odgrywa, powiedzmy sobie, większej roli kto jest patronem. Ważne, że tego patrona mamy i jak wierzymy, on oręduje przed Bogiem za nami, ponieważ go czcimy jako naszego patrona. Myślę, że to jest najistotniejszy wymiar tego wspomnienia świętej Cecylii. Ksiądz przywiózł ze sobą najróżniejszą muzykę liturgiczną, a nawet orkiestrę Kawuka Wieczorek. No tak, to znaczy się chciałbym pokazać naszym drogim radiosłuchaczom, że kiedy mówimy dzisiaj o muzyce, która może być wykonywana w czasie liturgicznych celebracji, może być to naprawdę muzyka przeróżna. Ważne, by ona spełniała pewne normy, pewnie sobie dzisiaj jeszcze o nich powiemy, by spełniała pewne normy, tak by mogła odpowiadać liturgii, a jednocześnie może być naprawdę bardzo bogatą paletą różnorodnej muzyki. I to właśnie pierwszy fragment, gdy przyjeżdżam do Warszawy ze Śląska, gdzie ciągle żywe są orkiestry dęte, które wykorzystujemy w czasie liturgii. One grają na mszach świętych sprawowanych w naszych kościołach. I to jedno z nagrań Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek w Katowicach, która gra przygrywkę do bardzo popularnej, myślę, pieśni Głoś imię Pana, staroniemieckiej pieśni Głoś imię Pana. Ta pieśń ma tekst w języku polskim z wspaniałą przygrywką, z częścią, kiedy orkiestra akompaniuje ludowi do śpiewu, no i potem z takim zakończeniem tej pieśni. No i tak pięknie właśnie można w każdym kościele i tutaj wierni wchodzą i to jest oczywiste, że śpiewa cały kościół przy takiej pięknej oprawie. Oczywiście jest to muzyka, tutaj kiedy tego słuchamy, wymieniliśmy się takim słowem, że jest to muzyka niezwykle podniosła. To nie jest muzyka na co dzień, no ale w końcu dzisiaj wspominamy świętą Cecylię, patronkę muzyki kościelnej, w związku z tym warto jest mówić o tym, co jest uroczyste. Kiedy sobie pomyślę, że u nas w diecezji, z której do Państwa przyjeżdżam, w parafii, która liczy 800 osób, jest świetna orkiestra młodzieżowa, świetny chór i świetna schola dziecięca, parafii 800 osób. No my tak mówimy, że właśnie w rytm z takim pięknym śpiewem i zaangażowaniem to możliwe tylko na Śląsku przy takiej orkiestrze. No jest to niewątpliwie dla nas komplement. Na Śląsku też są rzeczy dobre i są rzeczy słabsze, tak jak i wszędzie, myślę. To no może jest... jeszcze górale by się obrazili tutaj. Myślę, że wszędzie jest dobrze i wszędzie jest źle, ale warto jest pokazywać to, co jest piękne, co jest dobre, co jest dostojne, co jest godne liturgii. No dobrze, ale każdy chór czy wiernych z każdej parafii można nauczyć, żeby właśnie tak pięknie śpiewali. To oczywiście śpiewów myśmy nie słyszeli, tylko tę linię melodyczną, ale żeby odważnie, porządnie zaśpiewali. Oczywiście, że tak. Ja jestem o tym święcie przekonany, że tak właśnie może być. Warunek jest jeden. Muszą być wykształceni muzycy, którzy tych ludzi poprowadzą swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą do tego, by w sposób piękny, cudowny liturgię kształtować. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że tak może być. Wykształceni muzycy, czyli kto? Organista przede wszystkim? No nie tylko. Organista jako ten główny muzyk w naszym kościele, który obsługuje instrument, którym są organy, gra na tym instrumencie. Ale proszę księdza, coraz częściej się zdarza, że organista może być nawet powiedzmy wirtuozem, jeśli chodzi o muzykę, ale nie śpiewa, nie potrafi śpiewać. Bo ja myślę, że należy na to spojrzeć bardziej kompleksowo. Oczywiście po pierwsze organista jest muzykiem, organistą jest grającym muzykiem. Natomiast do tego należałoby, do całości piękna liturgii, należałoby sobie jednak jeszcze wyobrazić posługę kantora, który poprowadzi ludzi do śpiewu. Ale i o innych rzeczach jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten pomysł, jeżeli takiego brzydkiego słowa można użyć, pomysł kościoła na muzykę zakłada nie tylko organista, ale zakłada właśnie i zespoły śpiewacze, schole, chóry, zespoły instrumentalne, kantora. Dopiero ta całość potrafi wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego prowadzić do pięknego uwielbiania Pana Boga śpiewem. Ludzie nadal chcą śpiewać, tylko jakoś nie mają bodźca, kogoś, kto by ich zachęcił? Bo w tych różnych kościołach, na różnych mszach, no wygląda to różnie. To znaczy się, ja zawsze stronię od i zdecydowanie stronię od takiego narzekania. Wiem, że to nie jest intencją pani redaktor, ale ja myślę, że pokazując to, co jest naprawdę piękne, a tego jest zdecydowanie więcej niż miernoty, piękna, wtedy możemy tym się cieszyć i możemy to naśladować. No to ja inaczej zadam pytanie. Jak zachęcić? Jak zachęcić? Kształcić przede wszystkim muzyków kościelnych. To jest dla mnie absolutny punkt wyjścia, bo to, cokolwiek możemy zrobić i podnoszenie jakości, poziomu wszystkiego, nie tylko muzyki, ale wszystkiego to, co nas otacza, może dokonać się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy są do tego przygotowani. Choćby tutaj nawet i w radiu, tu muszą też pracować wykształceni, umiejętni dziennikarze, realizatorzy dźwięku i tak dalej. Nie może być to osoba przypadkowa. I tak samo również w muzyce w kościele. Jeżeli będzie ją robiła osoba przypadkowa, bez przygotowania, to jaki możemy mieć, o jakim poziomie muzyki kościelnej będziemy mogli mówić? O żadnym. Jeżeli to jest osoba wykształcona natomiast, Tak jak podałem przykład parafii z naszej diecezji, 800 osób, ale owych 800 osób, 800 parafian do śpiewu prowadzą ludzie z wyższym wykształceniem muzycznym, wyższym wykształceniem muzyczno-kościelnym i wtedy ta muzyka kwitnie, pięknie się rozwija. Mówimy dzisiaj o muzyce liturgicznej. Czy nie jest tak, że właściwie od zawsze, od wieków, od kiedy tylko człowiek miał potrzebę wyrażania swojej wiary, nawet tych wcześniejszych, dawnych, zawsze temu wyrażaniu emocji towarzyszyła muzyka? Oczywiście, oczywiście, bo człowiek wypowiada się śpiewając. Ileż piękna możemy wypowiedzieć z naszego serca, wtedy kiedy ubieramy słowa jeszcze dodatkowo w dźwięki. Kiedy chłopak jest zakochany w dziewczynie, to śpiewa jej piosenkę. Ileż mamy piosenek w dzisiejszych radiostacjach o miłości? To jest przecież, to są utwory o stosunku człowieka do drugiego człowieka, o miłości człowieka do człowieka. Czy można inaczej opowiedzieć miłość człowieka do Boga wtedy, kiedy do pięknych słów, do pięknych tekstów, tekstów biblijnych, innych, poetyckich tekstów, kiedy ubierzemy te słowa w piękną muzykę? Tak było od początku. Muzyka liturgiczna zatem. Mhm. Gdybyśmy mieli tak na razie rozpocząć tylko tę opowieść, co to takiego jest, bo mówimy o pieśniach kościelnych, mówimy o piosenkach śpiewanych w kościele, ale muzyka liturgiczna to jeszcze coś innego. Muzyka liturgiczna to jest pojęcie, które wskazuje, że mówimy o takim rodzaju twórczości muzycznej, który jest ściśle związany z liturgią, z tym, co się odprawia w kościele. I chodzi tutaj o liturgię mszy świętej, o tak zwaną liturgię godzin, albo czyli liturgię brewiarzową, nieszpory, jucznie. To ta muzyka, która integralnie z tymi liturgiami jest wykonywana w ramach tych liturgii, to jest muzyka liturgiczna. Jej Kościół stawia pewne normy. Mówi, co do liturgii może, w czasie liturgii może być wykonywane, co wykonywane być nie może. To może najpierw przykład bardzo konkretny, kolejny utwór i kolejna płyta, którą ksiądz ze sobą przywiózł. Tak, przyniosłem tę płytę jakoś świadomie, ponieważ ciągle jeszcze jestem tak głęboko poruszony śmiercią jednego z moich przyjaciół, wspaniałego kompozytora i wspaniałego muzyka kościelnego Norberta Blachy. I to właśnie jego opracowanie modlitwy pańskiej Ojcze Nasz, Paternoster. Yeah. tak sobie z moim gościem Grzegorzem Poźniakiem, księdzem, doktorem, specjalistą od muzyki liturgicznej rozmawiamy i nie narzekamy już teraz oczywiście, ale zastanawiam się... Nie mamy powodu. Jak to jest? Taki piękny chór, właściwie każda parafia jest w stanie wykonać taki utwór? To znaczy się wiadomo, że jest to utwór, ten akurat, którego przed chwilą słuchaliśmy, może troszeczkę trudniejszy, bardziej wymagający, choćby od samej długości tego utworu. To już trzeba więcej poćwiczyć, żeby taki utwór przygotować. Natomiast ja często sobie myślę, że kiedy słyszę takie narzekania na stan chóralistyki w naszych kościołach, różne do głowy przychodzą mi refleksje, ale kilkoma chciałbym się z panią redaktor i z radiosłuchaczami podzielić. No po pierwsze, generalnie rzecz biorąc, w Polsce śpiewa się coraz mniej. Kiedy popatrzymy na ilość godzin muzyki w naszych szkołach, to kto ma te dzieci nauczyć śpiewać? Jeżeli przeciętna europejska to jest około 400 godzin muzyki w szkole podstawowej, w całej szkole podstawowej, a w Polsce jest ich 100 godzin. To gdzie te dzieci mają się nauczyć? I okazuje się, że kościół i muzyka, która w kościele jest wykonywana, i śpiew w kościele, to są jedyne miejsca często kontaktu ze śpiewem i z muzyką. Pytanie ale padło. To będzie, będzie to miejsce kontaktu, jeżeli ludzie będą śpiewać. Tak, ale jeszcze właśnie tutaj powrócę do tej chóralistyki. I druga refleksja, którą chciałbym się podzielić, jakże często myślimy w taki uproszczony sposób, a mała parafia, prosty amatorski chór, to już tam jakiś, żeby dyrygent to podrygował i już będzie wszystko dobrze. Otóż nie. Im bardziej amatorski dyrygent potrzebuje jeszcze bardziej profesjonalnego muzyka, jeszcze bardziej profesjonalnego dyrygenta. Słabszy chór potrzebuje bardziej profesjonalnego dyrygenta. Tak jak lek, tak jak nasze ciało, kiedy jest chore, idziemy do lekarza, do specjalisty. Jak boli nas ząb, to nie idziemy do chirurga, tylko idziemy do dentysty, no dobrze, który wie, ale ksiądz, co zrobić. Ale ksiądz może mi podać przykład pewnie jednej parafii, dwóch, gdzie malutkich, gdzieś tak jak my to mówimy, daleko między lasami, między górami, które mają sprawne chóry, ale tak naprawdę najczęściej to tam się albo nie śpiewa, albo śpiewa bardzo kiepsko. Od kogo to zależy? Bo już mówiliśmy, że organista, ale ja mam wrażenie, że to jednak ksiądz. To jest liturgia, sama nazwa po grecku liturgii znaczy dzieło wspólne. No więc to jest oczywiście również i rola dla tego księdza. Ale ja myślę generalnie, bo nie żebym tutaj uciekał od tematu wykształcenia muzycznego czy liturgicznego księża, ale myślę, że generalnie rzecz biorąc to jest tak, że kształcenie, szeroko pojęte kształcenie, do tego zacząłem mówić o tych naszych dzieciach, kształcenie wszystkich dookoła, którzy uczestniczą w tej liturgii, nakierowane na muzykę, da wspaniałe owoce. Oczywiście również kształcić ludzi, którzy przychodzą raz w tygodniu na mszę. No musi być wykształcony muzyk kościelny, musi być a ksiądz, jaki muzyk, który... wykształcony przyjedzie i zechce pracować w takiej malutki, daleko za górami, za lasami. No, ja akurat takie przykłady znam, ale to nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj przerzucali takimi argumentami, że tu jest to możliwe, a gdzie indziej to jest niemożliwe. Moje odczucie jest następujące. To jest możliwe wszędzie. To jest możliwe wszędzie, ponieważ człowiek wypowiada się przez śpiew. I wtedy, kiedy mamy osobę, księdza przekonanego do tego i muzyka przekonanego do tego, to naprawdę jest łatwo poprowadzić ludzi do piękna śpiewu. Generalnie liturgia, muzyka liturgiczna to powinien być piękny, solidny, dobry śpiew i dobra muzyka. I dobra muzyka. Ja, kiedy z moimi studentami na ten temat rozmawiam, i oni mówią, a ksiądz przyjdzie zobaczyć, jak fajnie z gitarą śpiewamy takie utwory. No więc dobrze, idę, słucham, patrzę, rzeczywiście, no, śpiewają, ale ile drugi, trzeci, czwarty raz i okazuje się, że oni cały czas w koło śpiewają jeden i ten sam utwór, czy piosenkę, już zostawmy tę nomenklaturę w spokoju. A ludzie w kościele też razem z nimi śpiewają? Ale tylko, tak, no, bo to jest powiedzmy sobie msza dla młodych, już powiedzmy jakoś tam śpiewają. Po czym ja mówię, no tak, ale wy śpiewacie ciągle jedno i to samo. A przed chwilą słyszałem zarzuty, że a w naszych kościelach, w kościołach, jak kiedy uczestniczymy ze wszystkimi, to są jedne i te same ciągle utwory i tak dalej. Okazuje się, że wy też to samo robicie. Wydaje mi się, że dzisiaj problem w naszych kościołach nie jest problemem repertuarowym. My mamy repertuaru bardzo dużo. Jest problem bardziej estetyki wykonawczej w naszych kościołach, że to się brzydko śpiewa, rozwlekle, że temu śpiewowi towarzyszy słaby albo wręcz beznadziejny akompaniament, że utwory są niedobrane do liturgii. Że ludzie tak naprawdę nie śpiewają, tylko coś tam mruczą. Coś tam mruczą pod nosem, nie umieją słów. Organista tragicznie akompaniuje. Wtedy to rzeczywiście mnie by się też nie chciało śpiewać i też bym pewnie milczał, kto wie, czy nawet bym się nie denerwował jeszcze zamiast się modlić. Natomiast wtedy, kiedy to jest wszystko zrobione pięknie, to nie ma możliwości, żeby człowiek nie śpiewał. To teraz będzie przykład ode mnie takiej muzyki, czy przykładu pieśni teraz skomponowanej przez Dominikanina Dawida Kusza. Pieśni, która żyje, bo jest śpiewana w krakowskich kościołach i to nie jest tylko taka kompozycja zarejestrowana na płycie pieśni o Zmartwychwstaniu Pańskim. pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim. Ojciec Dawid Kusz, możemy powiedzieć współczesna kompozycja, pieśń liturgiczna. Ja byłam świadkiem, słyszałam, rzeczywiście śpiewa się ją i pozytyw, obój, skrzypce, viola da gamba, ja specjalnie wymieniam, nie ma tutaj gitary, nie ma perkusji, nie ma dodatkowych instrumentów, które czasami się zdarzają. No właśnie, bo oczywiście dzisiaj nie damy rady wszystkiego opowiedzieć o tych zawiłościach muzyki liturgicznej, ale jedna sprawa tutaj teraz chyba powinna zostać poruszona i ta kwestia jasno postawiona. Elektroniczne sprzęty, tak zwany podkład z płyt CD, tudzież perkusja, tudzież inne instrumenty, które się coraz częściej pojawiają. To znaczy się tutaj jakby dwie sprawy. Płyta CD. No, nie wchodzi absolutnie w grę z uwagi na to, że liturgia jest dziełem żywym. Dziełem żywym. Nie możemy odtwarzać muzyki. To nie jest żaden koncert, to nie jest żadne odsłuchiwanie muzyki. To jest wspólne tworzenie muzyki. I dokumenty Kościoła tego zabraniają absolutnie wprost. Ja tutaj to nie jest żaden pretekst, tylko ja sama widziałam najczęściej na mszach dziecięcych podkład CD i dziewczynki, jakiś taki chórek dziecięcy, który śpiewa. Jest to absolutnie nie do zaakceptowania. Absolutnie nie do zaakceptowania. Co też nie jest do zaakceptowania na mszy, jeśli chodzi o instrumenty, które mają pomagać. To znaczy tak, Kościół tutaj jednoznacznie wskazuje, że tym pierwszym instrumentem są oczywiście organy i to mówi o tym Konstytucja Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II. Pozostałe instrumenty, dokumenty Kościoła Polskiego, teraz instrukcja o muzyce liturgicznej Episkopatu Polski wymienia instrumenty, które nie powinny byłyby być wykorzystywane na liturgii i te instrumenty mają się, nie chodzi o to, by nie kojarzyły się one z muzyką świecką. Dzisiaj bardziej mówimy o tym nie tyle, jakich instrumentów używać bądź ich nie używać. Pytanie jest, jak na nich grać bądź nie grać. I o tym, myślę, będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Temat jest bardzo rozległy. Na koniec przykład takiego właściwego współczesnego wykonania. Chorału gregoriańskiego, no bo skoro mówimy o muzyce liturgicznej, to nie może być tego, jak może chorału zabraknąć. I dobrze, że on jest na końcu samym, ale to jest taki koniec, last but not least, jak mówią Anglicy. Veni Sancte Spiritus to płyta zespołu Liquescentes z Poznania i Introit z mszy na zesłanie Ducha Świętego. Ksiądz dr Grzegorz Poźniak, Renata Szewczak, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Spirit.